kayamaz. Dolaştım yollarda, yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda. Gözlerimde yaş, kalbimde sızan, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım yavrularla beni. Unutmak kolay demiştin, unutursun demiştin. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım yavrularla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım yavrularla beni. Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda, yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım yoldanla beni. Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş. Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım yavrularla beni. Unutmak kolay demiştin, unutursun demiştin. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım yavrularla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım yavrularla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım yavrularla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım.